가 뿌리 키루 코리 뿌리 키루 코리 뿌리 키루 코리 뿌리 키루 코리 뿌리 키루 코리 우헤루카 우리 뿌리 키루 코리 존이 왜 우주잖아 갈 소린가 그거 막 공회계라? 나고 회계라 예고? 너네 가솔에 숨긴지 와우 가리카나 비오미냐 네비 나오게 자유로상기는 못겠어 뿌리카 뿌리키로 코리 구구구만 민두르 못겠니 구태가만 응? 제형구만 품엔다 못해가 나무 쿠키거리 에? 어야 와피 못해 뭐 못겠니로시 어에요 디리 와피 웨이리 어야 나고 구미시거리 나지코 에? 아 토크메라 구자리마 이거 제 예민한 토닥이란 말이야 와핀 호핀에 뭐 이거 들린다 이 코라 나도 군답이 다 괴로워 먹기 입히는 거니 뿌리카 뿌리키루 코리 어머니 입히는 나라에 눈 비세 에? 입히는 눈 비세 마셔 하리 비 눈 비 대우가 눈 비세 코바냐 우고 에? 나 싸한테 토하 홍기 인부라 무무포 자 부예 비켄다 구드 카데 카데데 사 카데 사 우리 하에 니나 먹이고 무초 에헤 이타바 니인데 이타바 니인데가 무초 여기 이타바 니호 알로 이타바 비타라 아치니까 알로 우라 무메냐 와다 저 눈부 알로 알로 나와 우음부 우미자 구구트퀴 에고 나 무음부 세냐고 알로 우리인데 사 야 니와 와가 누드 Imanishimwe. Wa mura khomba tsakitsa. Amahoro nedzi. Amahoro ngumbi. Amahoro tubonanye. None. Nawe gabasha. Urakora mutsa ngukomenga muri. Uburero wa ku telefone. Eh, njoba nivyo mama wanje. Yo, wo menye ubwoba nahagiriye. Eh. None nkubuga yemwe mubayeho gute eh ubunyenye uri kuragorwa mu kambi y'impunzi eh utini washikiye mu kambi eka kwani yashikiye mu kambi ndira chambarira eh allo eh utini abaciro nkuguhindaro eh umunyabugo dahira eh Umwe yaraza kurangura amasuka ni Halo? Halo? Yo, bicika tutavuganye mucu. Subira ubu ntelefoneresha mucu. Ntatu yinite turi mwoka dede nawe. Gira ngaca subira hamagare. Yo, nitwari kwakumburukanye mugabo. Mbenye naho yarinda kurondera kubura. Umwe gwawiri. Kare. Kaje gahinda mu matelefone urashiramwe. Nairugutari ya kuiparuwasi kuri usariji. Ogirimana kwa tubana hafish. Yo. Ubure ya rumutimura suwi ye munda mochu. Nani muguheba ngonsare. None hurumbise kwa ya che ironghira no mugira neza muhinda. Ego. Ibyimana ikora nangitangaza mochu. Kusa. Ndakubwire. Eh. Buryo wavuze ko ukora ikizi ukagisanga imbere. Ndiyabeshe n'ukuri. Oya. Ego. None. Nyawayo bari basanzwe batsi nanye. Urumva hewe. Ah. Numugabo munyabugo yahoraza kurangurira amasuka gahi wacu. Ah. Uribuka ko mucunzi yahora yacura? Ndavyibuka. Eh. Nyamugabo rero. Ah. Abandi banyarusangi baramwinuba. Data wanje ngo nyabugo nibisuma. Baramuremeka mabi yose yo kwisa. Yarahagorewe. Ama mucunzi ramwiyegerera. Barababagenza. Aho. Iyo yabuze amahera data wanje wo kuriha akaza agatora amasuka ku ideni agaheza akazoriha hanyuma none rabahewe burya gakadede ndakubwiye ubonye umuntu woshaka ukamwubahiriza kuko burya ntawuzi aho bahurira n'umuntu kandi ndakubwiye nawe ntuzi kweje udashobora kumukenera aho nyene niho twihendera tukibagira ko umuntu agirwa n'uwundi None kubuka yemwe mushutse ntiyosubira gahamagara tukavugana Egosha peleka peti peleka peleka peti piga kurasha pale piga kurasha pale peti tia santre peti Egosha Egosha toa Egosha peti ei puna ma santre kure ei kumut ah kumut nela kubia kut kumut nela kubia kut nu tegeza kugombora Paris sans frontières. Ego. Compétition régionale des motos. Ego. Azo igano wa motari rusangi. Abanyamugereko n'abanyabugo. Wabonye? Be wabonye wa mbere icyazoro. Eh, moto shasha ndakese. Ego ndake. Nakazi gakuye muta. Sha. Iyo moto ni gwaje na uzonkorera ko n'ukuri kw'Imana. Yo! Basha, negereza kwiyandikisha. Je wa taiga. Ndani ndani. Ya ya ya ya ya ya. Nan, Ramira Hindu Sewa. Eh? Ego. Linda Kwandi. Shani Marisa Garangini, Chutuvugan. Can you leave you tape? John. John. Akakawari Wanzanya Murakize. Wanzanya Muriba Seru. Oh, yeah, I knew we watch you. The heat saying it. Ego Waga, eat food charm for you. Where's in Chastam? Nanga kukubesha nubuje wese ndagushira kwa makenga nishwanje ntandi natanguye kwibaza ko wowe uri mu baseruko mbere ipureka shaka ubwo uhavimpera n'imwaka na hamwe n'usanga no mu miryango yacu yakure hari muri gisanira cyo mu baseruko eh cha no cha ni yakura eh barya nubwo ko bubibaragashira barakamini bawe uguru washaka uguru eh babanze banze utamba banzo hey Zana twisomere na cyo nzanira ngaho yego amari rwaka akagacupa ukaki ugasubira eh mate rero musubire mu nyakire mu rujyana ko karabye wewe waraduhemukiye mugabo wewe waraduhemukiye ndabizi nanje nico gituma nyene ndiko ndasaba igikongwe ndakubyiye kugira nemere neza neza ko wazimu banzu nyemerere ko misiyo no guha ikora misiyo ndandabyemere eh ari byo shoboye no bikora none ni misiyo meze gute vuka kwiruka baba kesera ni batwawe umviriza rero we urabona ko mu barongo bijya shira hamwe by'abantu yego none we harya baseruko hitwa bakenyura tukabakura mu kugira dusigare twiganze kiyaga turabarenga twenyene Ehe harya mwebwe ntimubona ko turavye nabi nakirya cyaga basoko shobora kukihagira kumwe batugira bato ntabyo wibuka bata bihend wewe umbrize kusanzwe uri mu barongo yiri gashira hamwe uzocu dufasha tubomore kuye kuwe bite bahungu ni gute wabonye babagenzi chondo ni sawa nzanira shupa shanje ni cyane n'abagenzi banje hano Gaso, aha turi mu ijambo nkuru laba handi wica. Eh. Ahubwo naje mu camushira mu nyedo sangira iki yawe. Reka ndabaga tebe nyawe na nicane. Mpereza ugatebe shirira ha. Wica rega gaso. Ego kweri. Ho shigira hari atuviye handi sha. Chondo. Nibiki. Tinibiki. Kurambya nabi gutyo habaye. Jina kubiye ko twe narwaga turi mu ijambo se tuje nivyumvikana none none cyo muyaga nagwaga cyo sino cyumviriza nti turabagenze urumugenzi wande wewe ahubwo ntugira nisoni ego kwe hoshi tuve hejusha biteshe he urazimeshe shu nyambuguru kadata waj ego uja kurabwa kunda ashano kuguruka araguruka mwa biti safa urakomeye yego karibu rero ngaha munsi ahubwo zana gatebe cyangwa gufasha kuzimisa oya sha oya nawe ese ibintu same oya reka izi ndazimesa uriya data ana ndagufashe nta na kimwe we nawe nakujije kandi mwoza ngaka kutsanga uri kura mesi muzu yovuga ngo ngwiki ha ugomba bavuga ngo ndagushize mu icupa sha abazobikubwira uracubishije ati nishere mu icupa umusheri wanje namwe muragenda mushire abi wanje sempe none kunda bagashe sempe tu sempre ma wenduba c'est vrai kinyongere iri kindi kibizo rero sivyo none gashe ikindi kibizo mwa ariko ariko kama Nidiki. Akabara tie. Okay. Urumva rero sho. Mhm. Kabundi nari yimviriye bimwe wambaza, cyo kugira mariage. Eh, uranyemereka she? Uranyemereye? Ugira she? Uranyemereka? Banza umviritse kwanza. Cyo baye gute. Okay, basi mbira. Urumva naravyimviriye. Mhm. Ndasubira ndavyimvira. Mhm. Cyasanga byiza. Mhm. No banza nkabibwira abavyeyi. Ah. Hai mama vyemeye tuce dutegura urubanza. Ni cyo frame? Cyo birumvikana. Twe tegura urubanza. Tudafise muhezagiro bavyeyi. Sivyo nyene? Yego. Urumva rero nzo cansimbira gato yiko gatumba tubivugana. Niho rinda kugirusanga. Eka basi ndakugurira amayinite. Mvugana na meyo wawe ku telefone. Umva gute? Shu. Oya nawe. Kuri phone ya mara? Oya. Nta projet ya mariage we bavugira kuri telefone. Aya nuko ega nikintu gikomeye. None gashiri wanje nk'ubogenda ugacugirira ingorane kandi muri iminsi ngo ntihameze neza. Oya ntacu nzoba, ntacu nzoba. Ngusimba juste tukavugana nduca ngaruka. Sheri. Cha wibaza nk'ubu wagize icyo. Tu simple mucha niya bro tukajara. Oya. Franchite. Ikure mu byo byumviro bicuritse sitople. Ahubwo ni uhavuse mare. Ha? None basi wapanze kuzogenda ryari. Ijo mu gatondo kakare nzabafashiye ambere. Urumva rero bahungu. Hajya mu banyabugo ngo harimo abakorana n'abazeru ko birusange muri wa mugambi wo kutonya. Eh? Bitwe. Eh? Ibyo n'ibyo. Umve fudere nawe. Kali rero ngo mugambi ngo ndwo kuva kera. Yamanyi gatata. Jewe mugabo. Ndumva mengo biragoye. None kabitwe. Ibyo wabikuye he wewe? Ugo muhari? Uwo muhungu ni kwambitse. Umenga mugogo tugorewe ngaha muri ikambi y'impunzi umengo ntayabona. Murekaje ngaho yasamange. None ga yimwe. Ugira ngo mbanje mangitse nabi. Cewe sinumva ingene injyane z'abaseruko n'abarengero. Twose tugomba kuzikwegeramwo n'abanyabuko. Wewe. Bitwe rero ngo ntumeme. Oya sifyo funde. Ikindi shaka mubande mubisigurire. Mbego wigira umuhinga. Igihe marandura turi ibiro vya province agaca yomoka igipolisi kamurundi kamuhebura ngo warudibera hari oyurumva umva biki iyo utazi ibintu utekereza mbene ukubwira naho kugiye gihe yari nyegeje gahanye mu banyabugo yego irya minsi yose bari baturiza imitwe hamwe n'abanyabugo batanga imigambi yo kuja guhonya barengero birusangi kabundi barya abanyabugo bose muhora mubona baza kwidevereza ngahi waje mu ikambi bakorana na marandura hama uwo muhungu nawe arasama naje mayifite ivyemezo tewe nabibonye ko abanyabugo boneze kuko tubona turi ko turagorwa mu buhungiro naho twopfa twese tugahona boneze oya nawe reka oyiki mbere umaze kubona batwima n'amazi yo kunywa bagati kwangira gusenya inkwi zo gutekesha ubwo sumpfu bagaheza batonderera yego abanyabugo barashobora kuba batadukunda ariko mugabo kandi ntitwoca tubagiriza ko bakorana n'abaseruko birusange oya kabisa oya bahungu Begi nkuru nziza kuri Thierry. Mariza yahavuye aramwemerera ko bashobora gutegura ubugeni. Ariko rero ngo azobanza kuja gusaba urusha ababyeyi. None bazomwemerera. Ibugoho Fundera afashwe aribwa munda. None gayimwe byo bari biki. Inyishu ni mu gice kizokurikira. Nitwogenda utabashimiye mwebwe mwese mwahisemo gutega amatwi muri kirukuri gikino cacu aricyo gwanyu. Ufite icyo uterera? Twandikire kuri 75 888 975 885 cyangwa ute ku rubuga ngurukana bumenyi urungi ku butumwa kuri murika@yahoo.com. Turangize tubibutsa ko cari gice c'44 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho ubutaha. Cyari gikino muri kirukuri. Nimuze mutango gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha 12 n'igice zo kumugoroba no ku munsi w'Imana isaha 10 n'igice mu gatondo kuri radio Isanganiro. Muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolencia.